volin da ko'zim yumib sevaveraman. Aldansam da yo'qotishdan qo'rqaman seni. Dardlarimni ichga yutib yuraveraman. Sevmasang ham mayli aldama meni. To'ydi yurak sevilmasdan sevaverib. Bitta bardosh yo'lingni zor kutaverib. Bilinmadi men borligim bilinmadi. Charchadi dil faqat dalam yutaverib. Qayda qayda xayollarim telba yuragim qayda qayda. U sen tomonga tilmay undaydi mayli mayli. Sevmasak seva olmasang ham mayli. Qayda